Mówię ci hip-hop. Mówię ci hip-hop. Najlepszy jak smak Lipton. Ty to podjął ze fantazy szczyptą. A tak poza tym mini wszechświaty. Dla tych kumatych, którzy to łykną, wypij to szybko i wniknij w to. No bo to biega. Szczegóły jak na konsoli Sega. Przesada na wreda. Kontur wyraźnie taki jak zostawia kreda. Kolorystyka wybiega daleko poza setup. Wiesz jak, jak ludziki z Lega. Małe autka, małe domy, małe krople z nieba. Cały mały świat i mały szmal jak za nielegal. Każdy ma swoje małe co nieco mu potrzeba. Ale bym im to rozjebał, mówię zrobię Wietnam. Wszystko podeptam, wyrównam tak jak wulkan Etna. Masz problem ludzik, masz problem. Co ci dolega? Nie ma problemu skoro go nikt nie dostrzega. Nie ma problemu skoro go nikt nie dostrzega. Nie ma problemu skoro go nikt nie dostrzega. Nie ma problemu skoro go nikt nie dostrzega. Nie ma problemu skoro go nikt nie dostrzega. Uważnie zauważę to gdziekolwiek. Wtedy odczuwam drganie powiek. Mina niczym zawiesina obserwując cokolwiek. Mini miniatury nie przeoczy, a twoje oczy zapatrzone aż je wybałuszam. Widok pijanych powietrzem rozmiewa w uszach. Miniatury wypełnione muzyką jak muszla. Niespotykalną, czarną jak czarna puszcza. Zupełnie niczym trufla, bo te szczególiki wkradają się motając umysł jak kotliki. Kolorizują myśli niczym barwniki. Wykrzywiają wyraz twarzy niczym tiki. Unoszą jak baloniki. Ach, co za mach, śmiech. Pośpiech, zatyka, oddech. A mini minimale niedostrzegalne i marne. Rosną z czasem jak wstrzyki wokalne. Bo kiedyś nie dorastały poziomem szyn. Dziś dotykają futryn. Widzisz je czy nie? Nie widzisz, nie martw się, wszystko przychodzi z wiekiem. Miniatury, miniatury, miniatury, miniatury, miniatury, miniatury, miniatury, miniatury, miniatury, miniatury. Ej, no nie, idę już.